Polskiego Radia. Partnerem maratonu chopinowskiego jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Za nieco ponad godzinę początek oficjalnych obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cztery opozycyjne partie mają umowę koalicyjną, podpisali ją liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewice. Dzieła Chopina od wczoraj wybrzmiewają w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Trwa maraton chopinowski. 105 lat temu, 11 listopada 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach zaborów nasz kraj wrócił na mapę Europy. Na pamiątkę tego wydarzenia 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Po godzinie 8 prezydent Andrzej Duda złoży wieńce przed pomnikami ojców niepodległości Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. O 9 w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Centralnym punktem obchodów będzie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. A w przeddzień Święta Niepodległości przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego odbył się capstrzyk niepodległości. List od ministra obrony odczytał wiceszef resortu Marcin Ociepa. Odczytano także apel pamięci, a uroczystość rozpoczęło odczytanie odezwy Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Komendant główny Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, uwolniony z więzienia przez zrewolucjonizowany lud niemiecki. Dzień przyjazdu komendanta oznacza początek nowej epoki dziejów naszych. Na rozkaz jego staniecie wszyscy do szeregu. Wspominamy tych, którzy spełnili polskie sny o wolności. Zapstrzyk niepodległości, poświęcony przede wszystkim bohaterom naszej przeszłości, jest również okazją do podziękowania współczesnym polskim żołnierzom. Kompania, baczność! 105. rocznicę odzyskania niepodległości wołam idących szlakiem ku niepodległości. Legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich oraz członków organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu! W Polsce wolność zawsze miała szczególne znaczenie, podkreślał podczas Marszu Pamięci prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Gdy będziemy wiedzieli, o co chodzi i gdy będziemy wiedzieli, jaka jest hierarchia wartości, że wolność, niepodległość, suwerenność jest na czele wartości politycznych i że trzeba ich bronić za każdą cenę. Marsz Pamięci zakończył się przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Kandydatem opozycji na premiera jest Donald Tusk, a na wicepremierów Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Taki zapis znalazł się w umowie koalicyjnej, którą podpisali wczoraj liderzy KO Polski 2050, PSL-u i Lewicy. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że umowa jest zbiorem wskazówek dla działań przyszłego rządu opozycji. To wielka satysfakcja dla tu dziś zgromadzonych, że w przeddzień rocznicy niepodległości możemy przekazać dobrą, nacechowaną odpowiedzialnością za naszą ojczyznę nowinę. Jesteśmy gotowi za chwilę parafować tekst umowy koalicyjnej, który będzie dla nas zbiorem drogowskazów i rekomendacji dla naszej pracy już po otrzymaniu od pana prezydenta takiej możliwości. Liderzy czterech partii zobowiązują się m.in. do współpracy na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dokument określa też kwestie dotyczące edukacji, opieki zdrowotnej, wzmocnienia praw kobiet, ochrony klimatu. Jest w nim też mowa o gospodarce, finansach publicznych, rolnictwie i utrzymaniu dotychczasowych programów społecznych. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował umowę koalicyjną partii opozycyjnych. Miało być 100 konkretów, a skończyło się na 24 ogólnikach, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że wraz z Pawłem Muchą dążą do wypracowania porozumienia w sprawie sytuacji zaistniałej w Banku Centralnym. Wcześniej członek zarządu NBP w mediach społecznościowych zarzucił prezesowi niewykonywanie obowiązków. Adam Glapiński poinformował, że prowadzi rozmowy z Pawłem Muchą, by jak najszybciej wyjaśnić nieporozumienia. Dążymy wspólnym wysiłkiem do solidarnego wyciszenia tego problemu. Do tego, żeby zarząd w tabliczu zagrożenia, które napotykamy, o charakterze zagrażającym Polsce w ogóle, występować razem jako zarząd. Prezes Glapiński dodał, że zarówno on sam, jak i Paweł Mucha chcą tego samego, dobra Banku Centralnego. Z okazji Święta Niepodległości Polskie Radio zorganizowało maraton chopinowski. Trwa od wczoraj, od 19. Pianiści będą grać dzieła mistrza do wieczora. Karolina Sekuła i Mateusz Maciołek mówią, że wyjątkowe znaczenie ma dla nich wykonywanie dzieł Chopina w Święto Niepodległości. Ja przyjechałam tutaj z Niemiec, z uczelni w Detmold. Chopin to od razu polskość, bo w jego muzyce też można doskonale, tym bardziej w mazurkach, które będę wykonywać, jak tą muzykę ludową i taki duch polski słychać. Zawsze Chopin równa się Polska, zawsze będzie dla nas pianistów, tym myślę, że jednym z najbliższych kompozytorów dla naszego serca, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że mogę w tak wyjątkowym dniu pomóc w propagowaniu tej muzyki. Czuję zawsze taką wielką odpowiedzialność grając Chopina, no bo jest nasz, więc trzeba zawsze go zagrać pięknie. Wstęp na maraton jest bezpłatny. Transmisja na antenie Radia Chopin, a streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. I na dzień dobry. PKO BP Ekstraklasa i pierwsze dwa mecze 15 kolejki. Już wiadomo, kto będzie po jej zakończeniu liderem. No właśnie, Śląsk-Wrocław wraca z kompletem punktów z Krakowa, ale nic nie było oczywistego. Podopieczni trenera Jacka Magiery kończyli mecz z Krakowią w dziewiątkę. Trudno się zatem dziwić radości w szatni. Jedynego gola strzelił Nauel Leiva jeszcze w pierwszej połowie. W drugiej zdobywca bramki dostał czerwoną kartkę już po kilku minutach, a do Hiszpana dołączył Jegor Macenko za drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Skończyło się 1-0. Grająca w grudniu w wielkopolskim w charakterze gospodarza Warta Poznań uległa Beniaminkowi Puszczy Niepołomice 0-2. Strzelali Roman Jakuba i Artur Kraciun, a mówi trener Warty Dawid Szulczek. Zawaliliśmy mocno pierwszą połowę, szczególnie te fragmenty gry i trochę zły jestem na siebie, bo w tygodniu zrobiliśmy dodatkową odprawę odnośnie stałych fragmentów. Wiemy, jak Puszcza strzelała, po prostu może tego było za dużo. Codziennie ćwiczyliśmy stałe fragmenty i myślę, że moi piłkarze po prostu za dużo myśleli, analizowali zamiast po prostu bronić. Dziś ekstraklasowicze ruszą do boju o 15 na pierwszy ogień ŁKS z Piastem Gliwice, o 17.30 Zagłębie Lubin podejmie Widzew, a na deser o 20.00 Korona Kielce zagra z Jagiellonią Białystok. W ekstraklasie siatkarze natomiast Luk Lublin przed własną publicznością wygrał z Treflem Gdańsk 3-2, liderem plus ligi Projekt Warszawa. Piłkę nad siatką przebijały też panie. W Opolu rozpanoszyły się Rysice Rzeszów, które pokonały Unii bez straty seta 3-0. Nasze dziewczyny z Poletkami mają się nieco gorzej. Reprezentacja kobiet w tenisie uległa wczoraj w Hiszpanii w dwóch pojedynkach i deblu, przez co straciła szansę na wyjście z grupy pucharu Billie Jean King. W Sewilli w pierwszym spotkaniu Katarzyna Kawa przegrała z Rebeką Masarową 6-2, 3-6 i 2-6. Następnie Magda Linet uległa Sarze Soribe-Stormo w dwóch setach 6-7 i 3-6. Rywalizację obu reprezentacji zakończyła gra podwójna, a w niej Katarzyna Kawa i Martyna Kubka na szczęście wygrały, ratując honor z parą Marina Basols i Krystyna Bucza 6-0, 6-7 i 10-3 w super tiebreaku. Polki i Hiszpanki z kolei przegrały 0-3 z Kanadyjkami i kończą przygodę z turniejem. W całym kraju sporo chmur, większe przejaśnienia wystąpią na zachodzie, na Podhalu opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Wiatr będzie słaby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 7. Bed and Breakfast. Darku, Red Lorry, Yellow Lorry. Potrafisz? Red Lorry, Yellow Lorry. Trudne. Red Lorry, Yellow Lorry. Ale czekamy na za... telefony. LR, tak? To jest bitka. Jest. Red Lorry, Yellow Lorry. I jeszcze to Y w środku. Trudno. Powiedz jeszcze raz. Dwie dwójki i siedem trójek. Red Lorry, Yellow Lorry. Ja mówię na razie powoli, ale państwo sobie zapiszą, ewentualnie spróbują powtórzyć. Czekamy na państwa próby. To druga odsłona naszego spotkania. Polska. Program Trzeci Polskiego Radia. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdy wystrzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Krzaczna świnia. Ojej. Tak po angielsku jest. Hedgehog. Myślałem, że to było jakieś takie oszczerstwo, które postanowiłeś mi o poranku znowu rzucić. Trzecie już dzisiaj. Jeszcze raz, przepraszam. No. Krzaczna świnia. No fajne. Może być, prawda? Proszę państwa. Hedgehog no po ja angielsku. Ja mam tak po prostu rano w sobotę, jak i jest rano. Zawsze. Więc nie dziwmy się, że go czasami po prostu nie ma. Jeden z symboli złotej polskiej jesieni, jeż. Podobno te małe gryzonie potrafią cały dzień nosić jabłko na plecach, chociaż to jest... mit. Absolutnie. A wieczorem nie odczuwać bólu w odcinku lędźwiowym. Nie wiadomo, ile w tym prawdy, jednak prawdą jest to, że w Zgierzu powstaje osiedle dla jeży. Był sobie jeż kolczasty, co czesał się na jeża i mieszkał pod jeżyną w pobliżu miasta Zgierza. Ponieważ w okolicy nie było żadnych jeży, jeż nie miał się z kim bawić i nie miał komu zwierzyć. Więc chodził najeżony, strapiony i markotny i mówił sam do siebie: ja nie chcę być samotny. Co mi z tego, że wokoło są jeżyny? Wszak jeżyny nie zastąpią mi rodziny. To fragment wiersza Wandy Chotomskiej Przygody Jerza z Podmiasta Zgierza. Zarówno sam wiersz, jak i jego główny bohater to niezwykle ważne elementy dla miasta. Przede wszystkim to nasz symbol, jakby nie patrząc od lat. Mówi prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Staramy się kultywować tę symboliczną postać Jerza. Wiersze Wandy Chotomskiej i ta symbolika związana z naszą maskotką, naszym małym jeżykiem, który pojawia się w różnych przestrzeniach. Kultywowany jest od najmłodszych lat przez dzieciaki z przedszkoli. Mamy Dzień Jerza, Święto Jerza i wszystkie ku temu okazje. Co roku w Dzień Jerza w Zgierzu budowane są osiedla dla tych kolczastych zwierzaków. Monika Hoffman-Grabowska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zgierzu. No, wiemy, że Zgierz jest miastem jeży. Zresztą mamy nawet w naszym logo jeża. I już tradycyjnie właściwie co roku dostawiamy kolejne budki dla jeży, czyli takie domki dla nich na zimę, które są budowane z drewna, tam zmieści się cała rodzina jeży. Przysypywane są liśćmi, te jeże tam rzeczywiście mieszkają. Mieszkańcy miasta jeże wprost uwielbiają. Bardzo miłe zwierzaczki, bardzo fajne jest, że zrobili takiego jeża ze Zgierza. Fajny jest jeż, czasem się pokazuje. Ja bardzo chętnie bym chciała, żeby u mnie był jeż w ogródku. Pożyteczne są. Zwierzaki są cudowne. Jesienią zostawić troszeczkę liści dla nich, żeby nie grabić, chociaż lubimy estetykę, ale zostawmy, żeby miały się gdzie schować, schronić. Bo im więcej nas takich pięknych, to lepiej, tak? Fajne mają mordki, są takie sympatyczne. Zgierz kojarzymy teraz ostatnio z jeżem, tak? To już od jakiegoś czasu. A tradycja budowania zimowych domków pozostanie jeszcze na długo. To na pewno to nie ostatnie nasze słowo. Wspomniane wcześniej lokacje w parku miejskim, teraz w przestrzeniach przyparkowych, a również przy łaźni miejskiej pozwolą stworzyć fajne przestrzeni dla pożytecznych, jakby nie patrząc, zwierzątek. Jeże zjadają szkodniki. Warto zatem mieć je również u siebie. I mam nadzieję, że to będzie nie tylko działanie miasta, ale również zachęci do tego, być może w ramach swoich własnych ogrodów, większych terenów, którymi ktoś dysponuje, w ramach przestrzeni otoczenia domów, robić też takie domki dla jeży, które pozwolą temu szlachetnemu zwierzęciu gdzieś funkcjonować. Pamiętajmy zatem, aby uważać, gdy grabimy liście i nie usuwać ich z naszych ogrodów. My favorite animal, hedgehog. Well, actually, tortoise and a hedgehog. I love them. I love them so much. Ale masz jakieś wspomnienie z dzieciństwa, dlatego że jest twoim ulubionym? I used to have a tortoise, but hedgehogs. We used to have a lot of hedgehogs near where I used to live in England, so I love hedgehogs. Hérisson in French, chondisson in Hungarian. I know the name of hedgehog in all the languages. Gratuluję. Thank you. O jeże w Zgierzu pytała Aleksandra Matuszewska. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przekulony. Twój każdy krok wyuczony. powinien, wszędzie lustra. Twój każdy krok wyrzucony, wymierzony, wystraszony, przetulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. Minuty po godzinie 7 mamy pierwszych... Nie jest ciężko, nie jest... Nie absolutnie jest, nie. Prawda? Mamy pierwszych śmiałków, którzy podjęli się próby powtórzenia naszego łamańca językowego. Red Lory, Yellow Lory. A był taki zespół. Piotr Kaczkowski grał kiedyś. Oho. Jak oceniasz? Szybciej trzeba. Red Lory, Yellow Lory. No, ale pan sobie ładnie poradził. Nie, ale postarał się. Ja uważam, że bardzo ładnie. Że tak w skali od 1 do 5. Oj, już nie chcę oceniać. 5 dajemy. Gdzie 5 to najlepiej. Ale może będzie jeszcze lepiej. Aha, przecież do 10. Skala może oczywiście ulec zmianie. Możemy ją rozszerzyć. Jest do 10, Piotr. Możemy zrobić 5,5 jeszcze tak warunkowo. A czyli po polsku, tak? Posłuchajmy jeszcze jednej propozycji. Aha, Red Lory, Yellow Lory. Ale czy nie prościej byłoby powiedzieć Red Truck, Yellow Truck, bo to mniej więcej to samo znaczy. Pozdrawiam wszystkich w Trójce ze Świętem Niepodległości. Leszek. Cwaniacy, tak. Red Truck, Yellow Truck. Nie, chodzi o Red Lory, Yellow Lory. Lory dzisiaj musi być. Pana Leszka też pozdrawiamy, gdziekolwiek jedzie. Bo chyba w aucie był. A może w Lory? A może Lory. A może w Red Lory? Albo a Yellow, może Lory. Yellow Lory? Czekamy na kolejne propozycje. 2 dwójki i 7 trójek. Do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów. Dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Thank you. Każdy dzień, być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy nasz łamaniec językowy powędrował w świat. Państwo próbują, główkują i szukają najlepszej strategii, by powtórzyć. Mm-hmm. No ale teraz jest też wyzwanie rzucone w naszą stronę. Dawno temu w radiu usłyszałem też takie sformułowanie do powtórzenia. Wyidealizowałem się z rozentuzjowanego tłumu, który krytykował przy literatury lizowane dzieło. Twoje dzieci nauczyłem, chciałem, żeby panowie radiowcy powtórzyli. Wyizolowałem się z rozentuzjazmowanego tłumu, który krytykował przeliteraturozowane dzieło. Widzisz, to są prawdziwe, łamające językowanie, jakieś tam lorry. Mogę coś polski innego język zaproponować. Red lorry, yellow lorry. Powtórz. Co, Red Lorry, Yellow Lorry? Nie mam przed sobą tekstu. Wyizolowałem się z rozentuzjazmowanego tłumu, który krytykował przeliteraturyzowane. Tu jeszcze y brakuje, dzieło. Znowu to y. No dobrze, to jeszcze znowu poćwiczymy. To, tak, jeszcze poćwiczymy. Nie potrafię. Red Lorry, Yellow Lorry. A po polsku? Trudne dzisiaj. Wyizolowałem się z rozentuzjazmowanego tłumu, który krytykował przeliteraturozywane dzieło. Snowbat. No bad. Prawie już, no, prawie, ale już prawie, już prawie. Yes, Red Lorry, Yellow Lorry. In England and in Scotland there's big, big news. Mr. King Charles is on the front page. Jak byłeś w Anglii, to chyba pamiętasz. Mm-hmm. There was a magazine called The Big Issue. For homeless people. Mm-hmm. Się rozdaje. Można kupić. Goes to charity. And the King is on the cover of Big Issue this month to highlight taki wielki projekt, the Coronation Food Project, not to waste food. Czyli chodzi o to, żeby stworzyć pewnego rodzaju system, żeby nie marnować, któremu patronuje król Wielkiej Brytanii Zjednoczonego Królestwa, żeby nie marnować jedzenia. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii całkiem sporo się marnuje. Dużo się marnuje, niestety. Ale też jest bardzo dużo takich pomysłów, żeby się marnowało jak najmniej. Podobnie zresztą jak w Polsce, czyli na przykład kawiarnie, restauracje, pod koniec dnia to, co jest świeże, dobre jeszcze tego dnia zrobione, oddawane jest tym, którzy to jedzenie później rozdzielają. And they're changing the laws about data ważności. So before you had to throw stuff away, but now you can actually give the stuff away, which is a great thing. Czyli król trochę tak jak jego mama próbuje wyznaczyć pewien styl. Tak. Chciałby, żeby poddani zajęli się. Tak. King Charles is very eco, very, bardzo jest eco, bardzo się stara i ten Coronation Food Project to jest jeden z pierwszych takich eco projektów, więc trzymamy kciuki. Coronation Food Project. Ekologiczny także bywa Dariusz Urbanowicz, bo na rowerze pokonuje czasami duże dystanse. Pojawi się za moment, oczywiście w kwestiach, w sprawach sportowych. Trzeci Polskiego Radia. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny niedomytek w stajni ciągle śpi. Czego szuka w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie, pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak nasz pili, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby. Najgorzej. is Bed and Breakfast. The time is 7:49. Fajny film. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023. Pierwsi sławni w świecie filmu goście zjeżdżają już do Torunia, bo to dziś właśnie uroczyste otwarcie festiwalu. O wydarzeniach sobotniego wieczoru z Romanem Tondelem z Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz rozmawia Ryszard Jaźwiński. Czy Adam Driver dojechał już do Torunia? Tak, Adam Driver dojechał do Torunia. To jest jedno z tych nazwisk, które budzą największe zainteresowanie w trakcie tegorocznej edycji Festiwalu Energa Kamerimicz. I to też jest wyjątkowa sytuacja. Wiemy, że wczoraj tak naprawdę zakończył się protest aktorów Hollywood, więc wszelkie wcześniejsze ustalenia były bardzo trudne, żeby sprowadzić aktora tej klasy i tak popularnego. Cieszymy się, że Adam Driver jest z nami. I oczywiście jest jednym z laureatów festiwalu. Pojawi się na scenie dziś wieczorem. Tak, dzisiaj rozpoczynamy to tygodniowe święto kina w naszym mieście od gali otwarcie. Na tej gali Adam Driver otrzyma nagrodę dla aktora, ale także i na tej gali będziemy mieli szansę zobaczyć Petera Biziu, który otrzyma jedno z najważniejszych wyróżnień w trakcie Festiwalu Energa Kamerimicz, czyli nagrodę za całokształt twórczości. I także na gali nagrodzeni zostaną bracia Quay, czyli legendarni twórcy animacji poklatkowych, oraz John Killick, czyli producent między innymi współpracujący przy kilkunastu filmach Spike'a Lee. To wszystko dziś wieczorem, ale nie tylko to, bo także i wyjątkowy film. Film otwarcia, oczywiście. Tak, jak zawsze film otwarcia i wydaje mi się, że w tym roku także nie zawiedliśmy publiczności Festiwalu Energa Kamerimicz. Poor Things, Biedne Istoty. Ten film otworzy festiwal doskonale znany chociażby po sukcesach na festiwalu w Wenecji. Po raz pierwszy w Polsce zobaczymy go właśnie na Festiwalu Energa Kamerimicz. No jeżeli dodamy do tego nazwisko reżysera Yorgos Lanthimos, no to myślę, że od razu zwróci to uwagę wielu kinomanów. To z pewnością i wydaje mi się, że to jest doskonały start do tego, by przez ten tydzień zanurzyć się w świecie kina, w tych ponad 200 filmach, które prezentujemy. A sam program festiwalu spotkał się z bardzo dobrym odbiorem zarówno fachowców, jak i osób, które po prostu interesują i fascynują się kinem. Po raz kolejny w Toruniu będzie można zobaczyć wiele polskich premier, tytułów tak gorących jak chociażby Napoleon, który właśnie w Toruniu będzie miał swoją dopiero trzecią projekcję i tak naprawdę pierwszą w większym stopniu otwartą dla publiczności. To też dla nas wyjątkowe wyróżnienie, ale takich filmów jest więcej. Także bardzo cieszymy się z tego, że pod koniec festiwalowego tygodnia będziemy mieli szansę spotkać się chociażby z Seanem Pennem, który na festiwalu będzie przede wszystkim opowiadał o swoim filmie dokumentalnym Super Power, ale to nie zmienia faktu, że także i w konkursie głównym znalazł się film z Seanem Pennem, Black Flies. Zapraszam wszystkich do Torunia na Festiwal Energa Kamerimicz. No to tylko jeszcze przypomnijmy, gdzie szukać wszystkich festiwalowych filmów i wydarzeń, bo to jest kilka miejsc, ale bardzo blisko siebie. Cały Toruń w zasadzie staje się taką filmową mekką na ten tydzień. Centrum festiwalowym jest Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki, ale oprócz tego będzie można oglądać projekcje także w bardzo nieodległym kinie Cinema City. Tam mamy kilka sal projekcyjnych, sekcja dokumentalna w pięknym, historycznym budynku Teatru Wila Machorzycy, a oprócz tego także i budynek Fundacji Tumult. To będzie kolejne miejsce, w którym będziemy pokazywać filmy. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę www.kamerimicz.pl. Tam więcej informacji, także miejsca i oczywiście harmonogram. Niezwykła okazja, żeby spotkać gwiazdy, które zazwyczaj mamy szansę zobaczyć tylko i wyłącznie na ekranie kina bądź naszego telewizora. Z Romanem Tondelem, wicedyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kolejne festiwalowe relacje z Torunia w Trójce po 16. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię. dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą i dlatego dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię. Dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Lodówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 5700U za 55 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Panie Krzysiu, nowy samochód kupuję. Gratuluję. Znalazłem reklamę w internecie. Inwestuję 5000, a za pół roku mam 50. To może być oszustwo i próba kradzieży. Co pan? Zanim zainwestujesz, pamiętaj. Oferta szybkiego i dużego zysku zapewne jest oszustwem. Reklamy ze znanymi osobami czy firmami mogą być fałszywe. Oferta powinna pochodzić z wiarygodnego źródła. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także 500 000 w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Nowy album jazzowej supergrupy Improvision Quartet. Anonim. Projekt Szymona Klimy, Dominika Wani, Adama Kowalewskiego i Przemysława Jarosza. 7 improwizowanych kompozycji nagranych a vista. Inspiracje dawnymi polskimi melodiami, które powstały anonimowo wieki temu. Improvision Quartet. Anonim. Dostępny w serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19:00, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Jesteśmy! Nowa kanapa też! Taka mała? Rabat był duży. A dlaczego nie poczekałaś na Allegro Black Weeks? Najlepsze zniżki to zniżki na rzeczy, których naprawdę potrzebujesz. Allegro Black Weeks już od 13 listopada. Przygotuj się na zakupy. Allegro.